Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, Açık Futbol'dan hepinize sevgiler. Radyo Havan'dasınız. Futbolda inanılmaz bir sezon geçiyoruz. En azından skor olarak tabelaya baktığımızda müthiş bir sezon var. Üç büyükler, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş puanı neredeyse. Yani daha doğrusu Beşiktaş'a Galatasaray 64 puanda, Fenerbahçe 63 puanda ve son 5 haftaya girdik. Böyle giderse yani kimse kaybetmeden yoluna devam ederse arenadaki Galatasaray Beşiktaş maçı şampiyonu da belirleyecek. Ligin ikincisini, üçüncüsünü de. Yani burada kaybeden takım üçüncü olur muhtemelen. Kazanansa şampiyon olur. Beklenti bu yönde. Ama tabii ki futbolda zaten sezonun tamamına baktığımız zaman tırnak içinde küçük denilen maçlarda birçok puan kaybedildi. Örneğin Beşiktaş bulunduğu noktaya büyük maç kazanamadan geldi. Demek ki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe derbi kazandıkları halde küçük maçlarda, tırnak içinde söylüyorum tekrar, böyle tabirler kullanıldığı için futbol dünyasında pek tasvip etmesek de dil alışkanlığı. O zaman şöyle diyelim, diğerleriyle yani Anadolu takımlarıyla yaptıkları maçlarda daha çok puan yitirdiler. Böyle bir dengesi var ligin. Şimdi Beşiktaş lider gözüküyor ama bu şimdilik. Çünkü puanların eşitliği halinde birbirleriyle oynadıkları maçlara bakıyor kulüpler. O yüzden ikili avaraj geçerli oluyor. İkili avaraj şimdi uygulanıyor olsa ne olur? Galatasaray Beşiktaş'ın üstünde yer alır. Çünkü Olimpiyat'taki maçı kazanmıştı. Fenerbahçe de ikili avarajda Beşiktaş'ın üstünde. Fenerbahçe ile Galatasaray ikili avarajda eşit. Esas ilginç olan orası. Velev ki ikisi aynı puanda bitirdi. Çok büyük bir tartışma başlayacak ligin ilk yarısındaki maça dair. Çünkü Fenerbahçe arenada 2-1 kaybederken attığı gol, o tek gol, top bariz bir şekilde dışarı çıkmıştı, taca çıkmıştı. Buna rağmen hakemler görmemiş, devam eden pozisyonda gol gelmişti. O gün için pek fazla yankı uyandırmasa da sadece işte ya bu gol çok önemli olursa ligin sonunda denilerek hafiften bir geçiştirilmişti. Ama eğer ki ligin sonunda puanlar eşit olursa ve iş genel avaraja kalırsa ve de Galatasaray'ın aleyhine olursa muhtemelen Galatasaray çok varyansın edecek. Dileriz böyle bir şey gerçekleşmesin. Böylece hani şampiyon olduğu için kutlansın ve suni tartışmalar olmasın. Dilerseniz bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edelim. Her şey ne kadar hızlı, her şey ne çok. Oturup ince şeyler düşünmek için vakit yok. En son ne zaman baktın gökyüzüne? Ne zaman geldin göz göze birisiyle? Ben yine yollara düştüm, yine zorlara, hem korkak hem gözü kara, uçlardan uçlara. Ben yine taşlara vurdum deli başımı, sürüklüyorum kendimi tesadüf aşklara. Yanmışız ama halimiz duman, yetmiyor zaman, aman aman aman. Yanmışız aman, Yollar oldu vapurla karşıya geçmeyeli. Oturup bir çay bahçesinde çay içmeyeli. Ne zaman alıştın sen yalan söylemeye? Kendini en seveninden bile gizlemeye. Ben yine yollara düştüm, yine zorlara. Hem korkak hem gözü kara, uçlardan uçlara. Ben yine taşlara vurdum deli başımı. Sürüklüyorum kendimi tesadüf aşklara. Bir adım atsaydın ben hazırdım halbuki. Kendini bıraksan taşırdım git gellerini. Neden kabuk bağlamaz ki bu gizli yara? Biraz daha dayansaydın sarardık belki. Yanmışız ama halimiz duman. Yetmiyor zaman. Aman, aman, aman. Ben yine yollara düştüm, yine zorlara. Hem korkak hem gözü kara, uçlardan uçlara. Ben yine taşlara vurdum deli başımı. Sürüklüyorum kendimi tesadüf aşklara. Açık Futbol'dasınız. Ben Kenan Başaran. Radyo Havan'da programımız devam ediyor. Süper Lig'de 3 büyükler şampiyonluk yarışını burun buruna, ense enseye, nefes nefese, ne derseniz deyin, baş başa götürüyorlar. Geçen hafta önce bir geri pas yapalım mı? Beşiktaş Trabzonspor deplasmanına gitti ve herkes burada Beşiktaş'ın puan kaybetme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyordu. Ancak siyah beyazlar özellikle ikinci yarıda ortaya koydukları futbolla çok rahat bir galibiyet aldı diyebiliriz. 2-0, 3-4-5 bile olabilirdi. O kadar pozisyon buldu Beşiktaş. Buna karşılık bu maçta dramatik sahneler yaşandı. Şöyle ki Erkan Zengin ayağına her top aldığında protesto edildi golden sonra. Taraftar faturayı ona çıkarttı. Pozisyonda hata yaptı gerekçesiyle. Şöyle oldu pozisyon. Erkan faul bekledi. Hakem devam dedi. O devam pozisyonda Beşiktaş gol buldu. Aslı buna tepki gösterdi taraftar. Zaten transferi de sancılı olmuştu. Fenerbahçe'ye gitmek istediğini beyan ederken bir anda Trabzonspor'a dönmüştü rota. Ve Bordo Mavili formayı giymişti. Aslında rızası olunmayan bir transfer öyküsü. Bunun kimseye bir fayda sağlamayacağı baştan belliydi. Fakat kulüpler biliyorsunuz rekabetin acımasızlığı içerisinde pek fazla duygulara yer vermiyorlar. Diğer yanda Galatasaray ve Fenerbahçe ne yaptı? Fenerbahçe maçı da ilginçti. Fenerbahçe Kadıköy'de ligden düşmesi kesinlik kazanmış neredeyse Balıkesir Spor'u. Yani zihnen söylerim bunu. Balıkesir Spor'u ağırladı. Fenerbahçe çok ofansif bir kadroyla çıktı. Fark atmak üzere çıkarken ilk yarı 3-3 bitti. Fenerbahçe öne geçti. Balıkesir yakaladı, öne geçti. Fenerbahçe yakaladı, Balıkesir öne geçti. Fenerbahçe yakaladı ve ilk devre 3-3 bitti. İkinci devre ofansif takım yapısını defansif olarak yeniden ayarlayan İsmail Kartal bulunan tek golle de maçı 4-3 kazanmayı başardı. Hiç de beklendiği gibi olmadı. Fenerbahçe için 3 puan artı ders niteliği taşıyan bir karşılaşma oldu. Haftanın 3 büyükler arasında son maçı Galatasaray'ın Akhisar'a konuk olduğu maçtı. Kağıt üzerinde yine Galatasaray'ın zorlanabileceği söyleniyordu ama 1. dakikadan son dakikasına kadar Galatasaray'ın inisiyatifine geçen 2-0 biten bir maç oldu. Hasılı 3'ü de kazandı. Ama maçların karakterine baktığımızda en önemli puanı Beşiktaş aldı gözüküyor. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Yarış devam edecek yoksa kopacak mı? Yavaş yavaş bunu göreceğiz. Gönlümüz istiyor ki son haftanın son düdüğüne kadar şampiyonluk yarışı sürsün ve Süper Lig unutulmayacak bir sezonla tarihe geçsin Süleyman Seba sezonda. Son bir ara verelim. Dönüşte biraz daha önümüzdeki haftayı konuşalım. Başaran Radyo Havan'dasınız. Açık Futbol devam ediyor. Önümüzdeki hafta ilginç maçlar var. Şöyle ki üç büyükler birbirlerinin efsane hocalarıyla, daha doğrusu efsane futbolcuların çalıştığı takımlarla karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Gaziantep'i ağırlarken bir Galatasaray efsanesinin çalıştığı takımla karşılaşmış oluyor. Okan Buruk. Evet, Okan Buruk Beşiktaş'ta da oynadı ama o bir Galatasaray efsanesi. Fenerbahçe Sivas'a gidiyor ve Sivas'ın başında Sergen Yalçın var. Sergen Yalçın 4 büyüğün 4'ünde de oynamış fakat herkesin malumu o bir Beşiktaş efsanesi. Ve Galatasaray Konya Spor'u ağırlıyor. Konya Spor'un başında da Aykut Kocaman var. Onun da kimin efsanesi olduğunu söylememize gerek yok. Bu 3 futbolcu bir nevi bir çapraz ateş olacak. Hani herkes kendi efsanesinin rakibinden puan almasını umacak. İlginç bir hafta olacak. Bakalım kim kazançlı çıkacak? Herkes mi galip gelecek yoksa dediğim gibi birisi kazanırken diğerlerinin puan kaybını mı görecek? Bundan sonraki haftalarda da şöyle bir tablo var. Özellikle Beşiktaşlı hocalar ya da yolu Beşiktaş'tan geçenler Beşiktaş'ın rakiplerini ne çelme takarlarsa, takabilirlerse Beşiktaş kazanışı çıkabilir. Rıza Çalınbay, Mersin İdman Yurdu'nun başında. Onun da hem Galatasaray hem Fenerbahçe ile maçları var. Önder Özen, Beşiktaş'ın sportif direktörüydü. Fenerbahçe ile maçı var. Hasılı böyle ilginç bir periyoda giriyoruz. Dediğimiz gibi sadece futbolun konuşulduğu bir son düzlük olsun. Başka da futbol dışı argümanların öne çıktığı bir dönem olmasın. Futbolu burada nokta alalım. Bir tartışma var futbol dünyasında yine. Fenerbahçe ile devlet arasında diyelim. Kenan Evren Lisesi'ni alma karşılığında Fenerbahçe okullar yaptırdı. Ama buna rağmen devlet protokole uymadığı için liseyi alamadı Fenerbahçe. Alamayınca da oradaki projelerini hayata geçirme şansı şimdilik bulabilmiş değil. Bu polemik sürüyor iki kesim arasında. En son bugün medyaya yansıyan haberlerde Aziz Yıldırım'ın bakanlık çıkışı tepki gösterdi, küfür ettiği ve bunun da bakanlık yetkililerince duyularak kayda alındı ve Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunacağı iddia ediliyor. İş bu raddeye gelmiş durumda. Fakat Fenerbahçe'nin bu konuda haklı olduğu kesin. Çünkü bir protokol var ortada. Taahhütlerini yerine getirmiş. Ha, Fenerbahçe Kenan Evren Lisesi'ni aldıktan sonra Saracoğlu'nun bitişinde büyük bir AVM, bir eğlence merkezi yani yaparsa ondan sonra top sivil top kuruluşlarına gider. Orada yaşayan insanların alanına girer. Hayatımıza da dokunmaya başlar. Çünkü hatırlarsanız Beşiktaş stadını yenilerken orası park olsun, yeşillik olsun diye çok tartışma yaşandı. Tarihi alan denildi. Beşiktaş hazır yıkmışken o stadı oraya stat yapmasın denildi. Şimdi Derazı gibi bir bölgeye de stadın yanına üstelik büyük bir AVM, büyük bir eğlence merkezi yapılırsa oranın yaşam aurasına nasıl etkilenir? Bu da tartışma konusu olacaktır muhtemelen. Ama bu çok sonraki bir aşama. Evvela malın hak edene verilmesi gerekiyor. Bakalım bu konuda nasıl gelişme olacak. Eczacıbaşı bugün Dünya Voleybol Kadınlar Şampiyonası'nda sahaya çıkıyor. Son Avrupa şampiyonu oldu. Dileriz dünya şampiyonluğuna da uzanacak bir öykü yazar Eczacıbaşı. Kadınlar Voleybol Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu. Onları da tebrik ediyoruz kadınlarda. İlginç bir durum oluştu. Eczacıbaşı Avrupa şampiyonu, ligin şampiyonu Fenerbahçe oldu. Bunun dışında Türkiye bisiklet turu sona erdi. İstanbul'dan bir Federer geçti. 2.4 milyon dolar fatura olsa da büyük bir efsane. İstanbul'da tenis severler çıplak gözle izleme şansı buldular. Bunlar da geçen haftanın kayda geçen notlarıydı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Gününe, gecene eş, gözünde yaş yine ben. Sana aşık, yalnız ben. Ben olayım sevgilim. Aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim. bütün ömrüm boyunca kalbinde sevgilin ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilin. Bütün ömrüm boyunca kalbinde sevgilin ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilin. Gününe, gecene eş, gözünde yaş, yine ben sana aşık. Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.